काले रंग पे कोई भी रंग चढ़ा दो, उसका रंग काला ही रहता है। आज से तू हम सब के लिए, मेरे लिए मर गया है, तू मर गया है, मर गया है तू। पिता से है नाम तेरा, पिता पे है जान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू, पिता से वो सांस मिली है पिता, रब तेरा ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है, ओ ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है, नूर तेरा तुझ में ही सब है। मैं तुमसे नहीं, बॉस से मिलने आया हूं, एक गुंडे को कॉन्ट्रैक्ट देने आया हूं। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है, क्या लेकर तू आया जग में, और आप मारे दिल में, मारे तन मन मारे रूह में, सब जगह हो बाबूजी। पिता के आशीर्वाद से तूने सब कुछ पाया है, क्या लेकर तू आया जग में, और क्या तूने कमाया है। सुनी तो ये था ही, तेरे पास है, लेकिन दातिल बनाया आपने। तेरी ना कोई तेरा ठिकाना है, पिता के नाम से आना जग में, पिता के नाम से जाना है, पिता के नाना हस्ती, तेरी ना कोई तेरा ठिकाना है, पिता के नाम से आना जग में, पिता के नाम से जाना है। ईश्वर जितने भी तत्व है, तेरा कुछ नहीं सब है।